عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 100 اونٹ کی طرح ہیں، آدمی ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں پاتا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2872، یہ حدیث صحیح ہے۔